نقصان اجرای جان و دل صوفی از طعام الله. صوفی از فقر چون در غم شود، عین فقرش دایه و مطعم شود. زان که جنت از مکاره رسته است، رحم قسم عاجزی اشکسته است. آن که سرها بشکند او از علو، رحم حق و خلق ناید سوی او. این سخن آخر ندارد وان جوان، از کمی اجرای نان شد ناتوان. شاد آن صوفی که رزقش کم شود، آن شبش دور گردد و او یم شود. زان جرای خاص هر کاگاه شد، او سزای قرب و اجریگاه شد. زان جرای روح چون نقصان شود، جانش از نقصان آن لرزان شود. پس بداند که خطایی رفته است، که سمنزار رضا آشفته است. همچنان کان شخص از نقصان کشت، رقعه سوی صاحب خرمن نبشت. رقعش بردند پیش میر داد، خواند آن رقعه جوابی وا نداد. گفت او را نیست الا درد لوت، پس جواب احمق اولاتر سکوت. نیستش درد فراق و وصل هیچ، بند فرع است و ندوید اصل هیچ. احمق است و مرده ما و منی، که از غم فرعش فراق اصل نی. آسمان ها و زمین یک سیب دان، که از درخت قدرت حق شد عیان. تو چو کرمی در میان سیب در، و از درخت و باغبانی بی خبر. آن یکی کرمی دگر در سیب هم، لیک جانش از برون صاحب علم. جنبش او وا شکافت سیب را، بر نتابد سیب آن آسیب را. بر درید جنبش او پرده ها، صورتش کرم است و معنی اژدها. آتشی که اول ز آهن می جهد، او قدم بس سست بیرون می نهد. دایش پنبه است اول، لی کخیر می رساند شعله ها او تا اسیر. مرد اول بسته خواب و خور است، آخر الامر از ملایک برتر است. در پناه پنبه و کبریت ها، شعله و نورش براید بر سها. عالم تاریک روشن می کند، کنده آهن به سوزن می کند. گرچه آتش نیز هم جسمانی است، نه از روح است و نه از روحانی است. جسم را نبود از آن از بحری، جسم پیش بحر جان چون قطره. جسم از جان روز افزون می شود، چون رود جان جسم بین چون می شود. حد جسمت یک دوی از خود بیش نیست، جان تو تا آسمان جولان کنیست. تا به بغداد و سمرقند ای همام، روح را اندر تصور نیم گام. دو درم سنگ است پیه چشمتان، نور روحش تا عنان آسمان. نور بی این چشم می بیند به خواب، چشم بی این نور چه بود جز خراب. جان ز ریش و سبلت تن فارغ است، لیک تن بی جان بود مردار و پست. بارنامه روح حیوانیست این، پیشتر رو روح انسانی ببین. بگذر از انسان همو از قال و قیل، تا لب دریای جان جبرئیل. بعد از آنت جان احمد لب گزد، جبرئیل از بیم تو واپس خزد. گویه در آیم به قدر یک کمان، من به سوی تو بسوزم در زمان.